Jo, jo, so ähnlich. Oh, was denn? Was denn? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bu kasete Alloma Sheyx Alboniy rahimahullohga berilgan da'vatga taalluqli savollar nomli kasetani davomi. Bu 1416 hijriy yil Rajab oyida bo'lgan hijriy hisobda va milodiy hisobda 1995 yil dekabr oyida bo'lgan majlis Abu Hasan al-Misri al-Ma'ribini Alloma Sheyx Alboniyga da'vat xususidagi bergan savol javoblari. Xo'p, Abu Hasan al-Misri al-Ma'ribi hojat xutbasini aytganlaridan keyin bu majlis ikkinchi majlis ekanligini Alloh taolo bizlarga minnat qilib bergan, ne'mat qilib bergan majlislaridan bo'lgan bir majlis shayximiz Alloma bilan bo'layotgan 10-chi kundagi majlisimiz, bu Rajab oyining 16-chi kunida bo'layotgan majlis 1416 yilda shayximizning kutubxonalarida bo'lyapti bu majlis deb hatto nechinchi kisoda bo'layotganligini tanishtirdi. Xo'p, shayx, sizga savolimni berishimdan oldin sizga shayximiz Robi bin Hadi al-Madkhalini salomlarini yetkazib qo'ymoqchiman. Kecha u kishi bilan telefon orqali gaplashdik. Bu kishiga sizga salom berishligimni, salomini yetkazib qo'yishligimni iltimos qildilar va sizdan salafiy yoshlar uchun ularni manhajlari haqida bir nasihat sizdan talab qildilar. Ularga bir yoshlarga nasihat qo'yishligingizni so'radilar. Savolga kirishishdan oldin sizdan ana shu yoshlarga beradigan nasihatingizga bir quloq solamiz. Xo'p, avvalo senga va unga salom bo'lsin. Allohning rahmati va barakasi bo'lsin sizlarga. Shunday birovni salomini yetkazgan paytda sunnatda shunaqa javob beriladi. Alayka va alayhi salam va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, endi yoshlarga yo'naltiriladigan so'zga keladigan bo'lsak, biz doimo gapirib kelayotgan so'zimizdan boshqa bir yangi so'zimiz yo'q. Har doim takrorlab kelayotgan, doimo gapirib kelayotgan so'zimizdan boshqacha bir yangicha so'zimiz yo'q. Xo'p, birodarim doktor Sheyx Robi al-Madkhali mendan talab qilganini, ya'ni yoshlarga yo'naltiradigan so'zim, aytmoqchimanki, doimo gapirib kelgan so'zimdan yangi bir boshqa so'zim yo'q. Ya'ni u so'zim qaysi edi, doimo yoshlarga gapiradigan? Doimo biz yoshlarga nasihat qilamizki, salafi solihlar ushlagan narsaga ergashishlik, salafi solihlar nimani ustida bo'lgan bo'lsa shunga ergashishlik. Xususan hozirgi kunimizda biz chaqirganimizda odamlarni faqatgina kitob va sunnatni o'ziga qaytsanglar bo'ldi demaymiz. Odamlar shunday e'tiqod qilishligiga qarshimiz, ya'ni faqat kitob va sunnatni o'ziga qaytsak bo'ldi degan e'tiqod, balki Alloh saqlab qo'ygan jamoat, kitob va sunnat va o'sha jamoat, ismat, ya'ni saqlanilgan jamoat, maqtalgan jamoat, salafi solihlar ham kerak deb doimo biz nasihat qilamiz. Va demak, kitob va sunnat va salafi solihlar ushlagan narsaga chaqiramiz hammani, kitobga, sunnatga va salafi solihlar ushlagan narsaga. Va biz bu narsada g'oya bilan vasilani o'rtasini ajratmaymiz. Faqat g'oyalarda ergashamiz, vasilani xohlaganimizcha tanlaymiz degan gap bor fiziklarda, hizbiy harakatlarda. g'oyamiz o'sha sahobalarni g'oyasi, ammo vasilamiz bu o'sha zamonni vasilasi bo'lsa, hozir boshqacha zamon, vasila boshqacha bo'lishi kerak. Vasila demak o'shanga olib boruvchi uslub, o'shanga olib boruvchi yo'l, o'shanga olib boruvchi harakat. Oldinga qo'ygan g'oya qo'yiladi, o'sha g'oyaga qilinayotgan, yetib borishlik uchun qilinayotgan xatti-harakat, so'z, buni vasila deyman, olib boruvchi xatti-harakat. Demak biz salafi solihlar ushlagan narsani ushlaganda vasila bilan g'oyani o'rtasini ajratmaymiz. G'oyada ham ularni g'oyasiga ergashamiz, vasilada ham ularni vasilasi bilan ish tutamiz. Yangicha bir uslub, yangicha bir olib boruvchi hatto harakatlarni qilmaymiz. Va musulmonlarga yana nasihat qilamizki, oldiga qo'ygan maqsadidagi narsaga erishishlikda eng muhimi va muhimidan boshlashsin. Muhim va muhimidan boshlashsin. Ba'zi bir shaharlarda eng muhim narsa bo'lgan tavhid. Uch qismi. Tavhid o'zini uch qismi bilan ana shu narsadan boshlashsin. Chunki bir narsani qilmoqchi bo'lgan odam albatta nimadandir boshlash kerak. Nimadandir boshlash kerak. Boshlaydigan joyi bo'lishi kerak uni. Oldiga bir maqsad qo'ygan odamni qanga erishish uchun nimadandir boshlaydigan harakati bo'lishi kerak. Ana shu boshlaydigan narsasi tavhid bo'lsin. Va odamlarga doimo takror va takror eshitsin, eshittirsin. Ana shu oldiga maqsad qo'ygan odamlar. Odamlarga doimo takror va takror eshittirsin. Ulamolarning hammasi ittifoq qilgan, hammasi aytilgan bir so'z. Hamma yaxshilik salaflarga ergashishlikda va hamma yomonlik keyingilarning paydo qilgan narsasida, xalaflarning paydo qilgan narsasida. Hamma yaxshilik salaflarga ergashishlikda va hamma yomonlik xalaflarning bid'atlarida, ya'ni xalaflarning paydo qilgan narsalarida. Mana shu qoidani, mana shu so'zni hamma ulamolar, butunlay ulamolar qabul qilgan mana shu so'zni takror va takror odamlarga eshittirsin. O'ylaymanki, birodarim, doktor, meni mana shunga o'xshagan nasihatlarimni juda ko'p eshitgan bo'lsa kerak, takror va takror qiladigan mana shu nasihatimni, shunga o'xshagan nasihatimni ko'p eshitgan bo'lsa kerak. Lekin u kishini dinga bo'lgan hirsi, sunnatga bo'lgan qiziqishi avvalo va hozirgi kunda ko'p musulmonlar ixtilofli bir zamonda yashayapti. Bu zamonda hatto ba'zi bir toifalar bor, o'zlarini salafiylarga nisbat beradigan, ularni ichida haqiqatdan salafiy bo'lganlari va og'zaki salafiy bo'lganlari bor. Ana shunaqangi bir ixtilofli vaqtda yashayotganligi uchun u mandan yana bir bor shunga o'xshagan nasihatni takrorlashligimni iltimos qildi va men hozir ana shu nasihatni u kishiga javoban mana shu nasihatni qildim. Va Alloh taolodan so'raymizki, bizlarni qadamlarimizni mustahkam qilsin va bizlarga hidoyatimizni bersin va bizlarni birinchi jamoa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblari bilan birga tiriltirsin. Xo'p, shayximiz endi savolga keladigan bo'lsak, avvalgi majlisimizda, avvalgi o'tirishimizda sizga berilgan savolga qaytmoqchiman. O'sha savolni, sizga berilgan savol va bu savolga javobni keyingi majlisda to'liq berishlikni lozim topdingiz. Shu savolni avval sizga takrorlamoqchiman va keyin sizni unga berayotgan javobingizni va u yoqqa davomini eshitmoqchimiz. Hop, shayximiz, ma'lumki salafiya da'vati borgan sari quvvat olib, ergashuvchilar o'ziga topib, borgan sari quvvatlanib kengayib boryapti, alhamdulillah. Mana shu Robbisini kitobiga va payg'ambarini sunnatidan quvvat olib, har bir paydo bo'lgan yangi bir hodisa, yangi bir yangilik ularda paydo bo'lganda darrov ulamolariga murojaat qilishlikka odamlarni o'rgatdi. Mana shunaqangi bir davrda, mana shunaqangi paytda ba'zi bir katta yoshli hurmatga ega bo'lgan odamlardan ba'zi bir fatvolar va ba'zi bir tanzimotlar, ya'ni tartibiy ishlar joriy qilinadi. Bular shu ishlarni salafiya da'vatini quvvatlab kuchaytirishlik uchun turli xil tanzimotlar, turli xil tartiblarni joriy qilishadi. Natijada salafiylar mana shu ishdan keyin bir necha turga bo'linishdi. Ularning ichidan shunday kimsalar borki, bunaqangi qilishlikni harom deb biladi. Ularning ichidan shunday kimsalar borki, bunaqangi tartiblarni qilishlik joiz deb biladi. Ularning ichidan o'rta hollari bor, unaqa ham deydigan, bunaqa ham deydiganlari bor. Mana shunaqangi holatda ko'pchilikni bosh qotib qoldi. Va ma'lumki, sizga shayximiz mana shu masala salafiya saflariga nihoyatda qattiq ta'sir qildi. Natijada chuqur ketadiganlar, yoki yengil qariydiganlar va hokazo qismlarga musulmonlar bo'linib ketishdi. Shuning uchun ham men avvalgi majlisda sizga mana shu masalani o'rtaga tashlab sizdan savol so'ragan edimki, mana shunaqangi tartibotlarni kirgizishlik, mana shunaqangi tartibotlarni joriy qilishlikning hukmi nima deb sizdan so'ragan edim. Ya'ni ular aytishadiki, salafiya da'vati faqatgina mana shunaqangi tartiblarni joriy qilgandagina qoim bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Betartiblik bo'lsa, salafiya da'vati qoim bo'lmaydi deb aytishadi. Endi bularning tartibotlarini shakli ko'rinishi shunaqaki, shayx bir kishi bir ishq ustida odamlardan bay'at oladi, yoki odamlardan ahd oladi, yoki bir kelishuv qilib olishadi va odamlar unga bay'at qilishadi yoki ahdlashishadi va mana shu ahd olgan odam, bular kichkina amirlar hisoblanadi. Bu kichkina amirlarni tepasida yana amirlar bo'ladi va ularni yana tepasida amirlar bo'ladi va ular bu narsani masalan Masjidil Harom yoki shu joylarda bo'lgan tartibotlarga qiyos qilishadi. Mana shu ishxonalar, shunga o'xshagan joylarda bo'lgan tartibotlarga qiyos qilib, mana shunaqangi tartibotlarni joriy qilishadi. Men sizga mana shu savollar o'tgan majlisimizda bergan edim va sizdan keskin aniq shu masala haqida javob olgan edik. Sizdan javob olganimizdan keyin men sizga ular bizlarga keltiradigan dalillar va ular bizlarga soladigan shubhalardan misollar keltirayotgan edim. Va men sizlarga ularni dalillaridan misol qilib zikr qilib aytgan edim. Va aqasimu bihablillahi jami'an, hammalar Allohni arqoniga bog'laninglar degan oyat, yoki bo'lmasa bir-biringlarga yaxshilik va taqvo yo'lida yordam qilinglar degan oyat, mana shunga o'xshagan jamlanishlikka buyuradigan, jamlanishlikka targ'ib qiladigan oyatlarni keltirgan edim. Siz mana shunaqangi umumiy oyatlarga javob berib turgan holda bir qoidani, muhim bir qoidani bizlarga aytayotgan edingizki, ya'ni u qoida shunaqaki, agar bir umumiy buyruq kelsa, umumiy oyat kelsa, xos emas, umumiy, om bir hujjat kelsa va salaf solihlar mana shu om kelgan buyruqqa talashinayotgan shakldagi amal qilgan bo'lmasa, bizlar hozirda talashayotgan shaklimizdagi ko'rinishdagi amal qilmagan bo'lsa, mana shunaqangi ko'rinishda amal qilishlik bid'at ekanligi haqida gapirayotgan edik. Salaf solihlar bizlar hozirda talashayotgan ko'rinishda mana shu oyatga yoki shu oyatni bir bo'lagiga mana shu bizlar talashayotgan ko'rinishda amal qilmagan bo'lsalar, mana shunga shu ko'rinishda amal qilishlik bid'at ekanligi haqidagi qoidani gapirayotgan edik. Biz endi hozir shayximiz sizdan mana shu qoidangizni kengroq tushuntirib berishligingizni sizdan so'raymiz va ular gapiradigan gaplarga kengroq javob berishingizni sizdan so'raymiz. Maqsadimiz shayx sizdan bu gaplarni qabul qilishligimiz. Bu sahroda, u tog'da, u shaharda, u vodiyda qatta bo'lmaylik. Shu yerdagi talabalar sizdan mana shu beradigan javoblaringizni qabul qilamiz va inshaalloh qalblarimiz va qalblar shundan xotirjam bo'ladi. Sizdan hozir mana shu narsani yoyib kengaytirib berishingizni iltimos qilaman. Xo'p, Alloh xohlaganicha bo'lmasan javob beramiz, mana shayx. Va avvalo bir muhim narsani aytib qo'ymoqchiman. Har bir musulmonlar shunda bir e'tiqod qilishlari kerakki, musulmonlar talashayotgan har bir masalada musulmonlar o'zaro boshqalarini qo'shmagan holda talashayotgan har bir masalalarida ittifoqlasha oladilar deb e'tiqod qilishlik shariatda ham to'g'ri emas, odatan ham to'g'ri emas. Har bir masalada musulmonlar ittifoq qilishligi mumkin emas. Shar'iy shar'ana mumkin emas, odatda ham mumkin emas. Mana shunaqangi e'tiqodni avvalo o'zimizga olaylik. Ya'ni har bir talashilgan masalada ittifoq qilish mumkin emas. Balki bizlarga vojib narsa shuki, bizlar haqqa chaqiramiz. O'zimiz e'tiqod qilgan, o'zimiz din deb bilgan haqqa kishilarni, odamlarni chaqiramiz. Ana shu chaqirganimizdan keyin esa odamlar uni qabul qiladimi, yo'qmi, u yoqqa bizni qiziqtirmaydi. Muhimi o'sha haqqa chaqiriladi. Alloh taolo o'zini payg'ambariga oyatida aytib turib, ular sen aytayotgan so'zga iymon keltirmasalar, sen siqilasana, siqilmagin deb payg'ambariga aytib turibdi-ku. Biz kimmiz u kishini oldida? Bizani ilmimiz, payg'ambarimizni ilmini oldida bir nuqta xolos. Ana shundoq ilmga ega bo'lgan kimsani so'zlarini qabul qilmagan odamlar bor. Demak, bizani ilmimiz u kishini ilmini oldida nuqta. Biz kimmiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Alloh taolo oyatida aytibdiki, ular sen aytayotgan so'zga iymon keltirishmasa, sen siqilmagin deb. Demak, payg'ambarga aytilgan so'zni bir necha baravarlari bizlarga aytiladi. Payg'ambarga aytilgan mana shu so'zni bir necha baravari bizlarga aytiladi. Shuning uchun ham biz ana uni qoniqtirishligimiz shart emas. Hammani qoniqtiraman deb harakat qilmaylik. Balki biz o'zimiz qoniqqan, haq deb bilgan da'vatimizni odamlarga aytaylik va Alloh bizlarga bildirgan mana shu haqqa amal qilib yashayveraylik. Mana shu qisqacha so'zimizni aytganimizdan keyin aytmoqchimanki, men mana shu uzoq yillar davomida kitob va sunnatni o'rganishligim davomida bir tomondan, ikkinchi bir tomondan yangi paydo qilingan usul ilmlarini o'rganishligim davomida menga shu narsa ayon bo'ldiki, deydilar, mana shu ilm olishligim davomida nihoyatda ko'p bid'atlar Imom Shafiiy aytganlaridek izofiy bid'atlar deb qo'shimcha bid'atlar, bularning hammasini asli umumiy dalillardan olingan. Asli bor bular. Asli umumiy buyruqlar, umumiy oyatlar, umumiy om oyatlar, om hadislardan olingan bid'atlar. Bu bid'atlarni Imom Shafiiy izofiy bid'atlar deb nomladilar. Ya'ni bu bid'atlar umuman aslsiz paydo qilinmadi. balki bu bid'atlarni paydo bo'lishlik asli om hujjatlardan olingan. Demak, umuman tarixda ijtihod qilgan katta ulamolarmi? Ular ijtihod qilib-qilib bid'atni ikki qismga bo'lishdi. Bid'ati hasana va bid'ati sayyi'aga. Yoki shunday odamlar bo'ldiki, bid'atni 5 qismga bo'lishdi. Va bu 5 qismga 5 xil hukm bo'ldi. Yoki talabi ilmlarmi, mana shu bid'atga amal qilayotganlar, ular bo'lsin, ular bo'lsin, ular bo'lsin, ularning hammasi mana shu amal qilishayotgan bid'atlariga om hujjatlarni keltirishadi. Umuman hujjat yo'q emas. Hujjatlar bor. Ular om hujjatlarni dalil qilib o'zlarini bid'atlarga keltirishadi. So'ngra bizga o'xshagan salafiylar ularga aytamizki. Agarda mana shu ishda yaxshilik bo'lganda edi, bizdan avvalgilar buni qilishgan bo'lishardi. لو كان خيرا لسبقونا إليه. Agar da bunda yaxshilik bo'lganda edi, bu qisqacha javobimiz ularga. Agar da mana shu qilinayotgan ishda yaxshilik bo'lganda edi, bizdan avvalgilar buni qilishgan bo'lishardi. Yoki ularga yana qisqacha aytadigan so'zimiz, hamma yaxshilik salaflarga ergashishlikda, hamma yomonlik xalaflarning bid'atida deb aytamiz. Albatta ular o'z bid'atlariga hujjat keltirishayotganda om nas bilan hujjat keltirishadi. Om hujjatlarni o'zlariga dalil qilib keltirishadi. Demak, Imom Shatibiy aytganlaridek, izofiy bid'atlar, qo'shimcha bid'atlarga ular om hujjatlarni dalil qilib keltirishadi. Om naslarni hujjat qilib keltirishadi. Bizlar ularga beradigan hujjatimiz, javobimiz faqatgina bitta narsa. Salaflarimiz shunga amal qilmaganlik. Ularga aytadigan javobimiz, hujjatimiz faqat shu: salaflar mana shunga shunaqangi amal qilmaganlik. Biz Alloh taologa hamd etamiz. Alloh taologa hamd etamizki, hozirgi kunda ba'zi bir sunnatlar bor. Bu sunnatlar xuddi salaflarimiz amal qilgandagi holatda turibdi. Va u salaflarimiz unga xuddi payg'ambarimiz amal qilgandagi amal qilishgan edi. Allohga hamd etamizki, hozirgi kunda ana shunaqangi sunnatlar bor hali. Ana shu sunnatlar ichida boyiga o'nlab, yuzlab bid'atlarga amal qiladiganlar hali bid'atlar olib kirishlikka ulgurishmadi. Ular o'sha sunnatlar sofligicha salafi solihlar amal qilgan shakldagi saqlanib turibdi hozir. Shuning uchun Allohga hamd etamiz. Demak, bizni hozirga aytadigan so'zimiz boyigi bid'atchilarga emas. Balki bizlar bilan birga payg'ambarni so'zini qabul qilganlar. Payg'ambarni so'zini qabul qilganlar. U qaysi so'z edi? Kullu bid'atin dalalah. Hamma bid'at zalolat degan so'zlari va boshqa bir so'zlari. Kim bizni buyrug'imizda, kim bizni ishimizda yangilikni paydo qilsa, u raddur, ya'ni qaytarilur degan so'zlarini qabul qilgan kimsalarga aytmoqchimiz hozir aytadigan so'zimizni. Boyli bid'atchilarga emas. Ammo ularga aytadigan so'zimiz juda ham uzundan uzun. Ular bilan gaplashadigan gaplarimiz juda ham ko'p. Ammo biz hozir aytadigan gaplarimiz ularga emas. Boyigi so'zlarni biz bilan birga qabul qilgan, payg'ambarining so'zlarini qabul qilgan kimsalarga aytmoqchimiz. Ammo afsuski, hozirgi kunda ba'zi bir ahli sunnadan bo'lgan, hatto ahli hadisdan bo'lgan ba'zi bir ulamolar ana o'sha bid'atchilar ushlab olgan narsani ushlab olishadi. Ya'ni bid'atlarni mumkinligiga om hujjatlarni dalil qilib keltirishadi. Misol uchun aytaman, bir kuni men salafiya jamiyasida dars beruvchi ahli hadislardan bo'lgan salafiy bir olimni Hindistondagi chiqqan salafiya deb nomi bilan chiqqan jurnalni o'qib qoldim. Ana shu jurnalda boyagi ahli hadis olim namozdan keyin jamoat bo'lib duo qilishlik sunnat ekanligini, mumkin ekanligini haligi joyda fatvo beribdi va u bunga dalil qilib om hujjatni keltiribdi. Xo'p, demak boyagi olim umumiy oyatlarni dalil qilib keltiribdi. Ya'ni namozdan keyin jamoat bilan duo qilishlikka. Shu o'rinda aytamizki, Shayxul Islom Ibn Taymiya, Ibn Qayyim al-Jawziy va shularga o'xshagan kimsalar isbotlab aytishganidek, namozdan keyin duoga jamlanishlik, balki zikrga jamlanishlik, hatto namozdan boshqa paytlarda ham zikr uchun jamlanishlik bu paydo qilingan ish deb aytishgan edi. Mana shu narsani bilgan holatda boyagi fazilatli bir olim, ahli hadisdan bo'lgan bir olim boyagilarni manziliga tushib qolganligini ko'rdim. Ya'ni u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan naql qilinmagan narsalarda umumiy dalilni, umumiy oyatlarni hujjat qilib keltirganligini ko'rdim deydi. Men aytib o'tdimki, boshrog'ida hali shunday sunnatlar borki, unga izofiy bid'atlar hali qo'shishlikka ulgurishmadi. Endi shu narsaga bir misol keltirmoqchiman. Xo'p, men bu misol keltiraman. Masalan, ulamolar o'rtasida bir ixtilofli masala bor. Qunut, vitrdagi qunutda, ya'ni vitrdagi duoda qo'l ko'taradimi, yo'qmi degan masala. Ixtilof bor bu masalada ulamolar o'rtasida. Imom Buxoriyda kelgan rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ldirilgan qorilarni haqqiga bomdod namozida qo'llarini ko'tarib duo qilganidilar. Bomdod namozida qo'llarini ko'tarib duo qilganidilar. Va Umar ibn Xattobdan kelgan ba'zi bir asarlarda va boshqa asarlarda sahobalar vitr duosida qo'llarini ko'tarishganligi keladi. Bu narsalar bizga shuni ko'rsatadiki, kishi demak namozda duo qilsa qo'lini ko'tarib duo qilishlik borligini ko'rsatadi. Endi biz buni bir chekkaga qo'yib turamiz va aytamizki, namozda shunday joylar borki, o'sha joylarda duo qilishlik bor. Xususan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi tashahhudni o'rgatganlarida aytdilarki, so'ngra xohlagan duosini qilsin dedilar. So'ngra xohlagan, ixtiyor qilgan duosini qilsin dedilar. Yana bir hadis bor, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan ikki shayx rivoyat qilgan, ikki ulardan biri rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, tashahhudga o'tirsa salovatlarni aytgandan so'ngra to'rt narsadan panoh so'rasin dedilar. To'rt narsadan panoh so'rasin. Xo'p. Demak, ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga amal qilib musulmon kishi to'rtta narsadan panoh so'raganidan keyin, bilasizlar bu to'rtta narsani oyami? Qabr azobi, jahannam azobi, dajjalning fitnasi, dunyoning fitnasi, hayotning fitnalaridan so'ragandan keyin, so'ngra ixtiyor qilgan duosini o'qisin dedilar. So'ngra shu ixtiyor qilgan duosini o'qisin va sahih muslimda rivoyatda payg'ambarimiz o'qigan bir duo ham keladi. Allohim Allohumma firli ma qaddamtu va ma axartu, hozirgi o'qigan duolarni oxirigacha. Ana shu duoni qilsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan duoni qilsa. Va ana shu joyda bir bid'atchi yangilik paydo qilsa, ya'ni qo'l ko'tarib shu duoni qilishligi. Namoz ichida tashahhuddan, salovatdan keyin bu narsalarni aytiladi. Shu paytda agar bir kishi qo'l ko'tarib duo qilishlikni joriy qilsa, men bu o'nlab misollar ichida bir misol keltirib aytaman hozir. Va o'nlab misollar, o'nlab sunnatlar borki, ularga hali izofiy bid'atlar qo'shilmagan sunnatlar. Ana shu izofiy bid'atlar qo'shilmagan sunnatlar ichida paydo qilinadigan masalan bir bid'at haqida misol tariqasida keltirib aytaman. Endi aytaylik, bir kishi ana shu joyda ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa, aytinglarchi, bu odam shu qo'lini ko'tarib duo qilayotganligiga umumiy dalillarni topolmaydimi? Umumiy hujjatlarni topolmaydimi? Shak shubha yo'qki topadi. Ana shunaqangi dalillardan biri hamma talabi ilmlar biladigan hadis. Payg'ambar alayhisalatu vassalam aytdilarki, agar banda ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa, albatta Alloh u ikki qo'lni bo'sh qaytarishlikdan uyaladi dedilar. Ha? Ikki qo'lni ko'tarib duo qilishlik haqida umumiy hadis bor. Lekin mana shu joyda qo'l ko'tarib duo qilishlikni qadimda ahli sunna val jamoa deb tanilgan. Hozirgi kunda esa salafiylar deb tanilgan. Kimsalardan boshqasi bo'lgan, ya'ni bid'at ahllaridan bo'lgan kimsalar ham bu joyda qo'l ko'tarishlikni bid'at deb bilishadi. Nafaqat salafiylar, ahli sunna, balki hatto bid'atlar qiladigan bid'atchilar ham shu joyda qo'l ko'tarib duo qilishlikni bid'at deyishadi, chunki hali ular bu joyga izofiy bid'at qo'shishlikka ulgurishmagan. Endi aytaylik, haligi odamga biz uni qaytarmoqchi bo'lsak, qo'lini ko'tarib duo qilgan odamga va u bizga qaysarlik qilsa, xuddi hozirgi kundagi ko'p yoshlar menga qaysarlik qilishayotgani kabi deydi. Shayx buni sahih dedilarmi? Biz uni zaif deymiz. Shayx buni hasan dedilarmi? Hasan zaifga yaqin narsa. Va hokazo deb menga qaysarlik qilishayotgani kabi boyigi odam ham qaysarlik qilishligini xohlab qolsa, ey qo'l ko'tarmagin desak unga, ey menga qara birodar, payg'ambarimiz qo'l ko'tarish haqida bana bunaqa deganlar, bana bunaqa deganlar desa bizaga, boyigi hadislarni qo'l ko'tarib duo qilishlikka targ'ib qilingan hadislarni bizga dalil keltirsa, biz unga nima deb javob beramiz? Xo'sh, nima deb javob bera olamiz unga? Hech narsa javob bera olmaymiz. Faqatgina boya muqaddimada aytib o'tgan so'zimiz unga javob bo'la oladi. Aytamizki, ey birodar, bu aytayotgan daliling om dalil, umumiy so'z. Aytingchi bizaga, ana shu so'zni gapirgan zot gapirgan so'ziga amal qilganmi? Ana shu so'zni gapirgan zot sen amal qilgan joyda shu narsaga amal qilganmi? Buni javobi yo'q bo'ladi. Buni javobi yo'q bo'ladi. Shunda biz unga boyga qoidani aytamiz. Demak, hamma yaxshilik talaflariga erishishlikda, hamma yomonlik keyingilarni bid'atida deymiz. Demak, javob boyinaqa bo'ladi. Doimo salafiylarni ahli bid'atlarga aytadigan gapi, javobi mana shunaqa. U bid'atlar namozda bo'ladimi, azonda bo'ladimi, hajda bo'ladimi, umrada bo'ladimi, boshqa narsada bo'ladimi? Hammalarga ma'lumki, menga Alloh taolo bir imkon berdi. Ana shunaqangi izofiy bid'atlarni, haj va umrada qilinadigan bid'atlarni jamladim, ular haqida kitob yozdim. Allohga hamd bo'lsin, bu kitoblar chop etilib chiqarildi. Ko'pchilik bundan foydalandi. Ya'ni bu inaqangi umra bilan hajda qilinadigan bid'atlar. Ana shu o'rinda yana bir misol keltirmoqchiman. Ko'p olimlar ahli ilmlar dalil qilib keltirishadigan bir misol rasululloh sollallohu alayhi vasallamni soqolni mo'l qo'yinglar degan umumiy so'zlari. Soqolni mo'l qo'yinglar, o'z holiga qo'yinglar. Bu qolganini keyingi darsda davom ettiramiz. Yirmi beşinci minut. 25. minutdan boshlaymiz.